यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तद अनुसार 28 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस शरीर की महिमा है ये आकृति की नहीं है। जो मनुष्य की आकृति है इसकी महिमा नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। मानो सत असत नित्य अनित्य सार असार हित अनहित ये जो विवेक है इस विवेक शक्ति की महिमा है, उसके कारण से मनुष्य की महिमा है। तो विवेक शक्ति को जागृत करना चाहिए विशेष, तब मनुष्य जन्म की सफलता होती है। विवेक की जागृति का अर्थ क्या हुआ? सार ग्रहण करें। अनंत पारम खिल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्वस्त विघ्ना। शास्त्र बहुत अनंत है और अल्प उम्र है और विघ्न बहुत है। सारंत तो ग्राह्य मपाश फल को निरर्थक वस्तुओं का त्याग करके सार को ग्रहणा चाहिए। हंसे यथा क्षीर मिबामु अध्यात्, जैसे जल में से दूध को ग्रहण कर लेते हैं हंस। संत हंस गुण का ही पय पर ही वारी विकार, वारी विकार का त्याग करके दूध सार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे अपने सार ग्रहण करना चाहिए। तो सार की तरफ हमें विशेष ध्यान से भी सार सार लेना है। उम्र तो है थोड़ी, कार बहुत है, काम अनेक है, लोगों की कोई पार ही नहीं है। शास्त्र बहुत है, बातें भी बहुत है, मत मतांतर भी बहुत है। इनमें सब में सार ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेना है। ये मानव जीवन की विशेषता है जो सार ग्रहण करे। तो सार ग्रहण करो करे जब सार असार का ज्ञान हो, तो सार सारे ज्ञान का नाम ही विवेक है। तो हम सार ग्रहण करें तो सार क्या है? तो संसार में मनुष्य ने माया का रुपये चीज है, ये सिक्का है, ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। क्योंकि जब कुछ भी चाहिए तो जब रुपया देकर ले सकते हैं, इस वास्ते रुपये सार है। परंतु रुपये सब में सार नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सार है। छोटी से छोटी चीज भी अपनी जगह पूरी होती है, साधारण साधारण जगह भी अपनी जगह पूरी है। रुपये अपने जगह पूरे हैं परंतु सब में श्रेष्ठ हो ये बात नहीं है। तो श्रेष्ठ क्या है? तो हम एक अटकल लगाते हैं इस विवेक को समझने के लिए। हमारे जितने नजदीक पहुंचते हैं वो श्रेष्ठ है और हमारे से जितने दूर होती है वो उसकी अपेक्षा दो नंबर की होती है। तो रुपये से हम चीज खरीद सकते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि चीज पे श्रेष्ठ है। रुपये एक तो एक दिव्य पदार्थ है, अनाज है, कपड़ा है, औषध है, सवारी है, मकान है, अनेक चीजें हैं, पढ़ाई है, जमीन आदि है, ये सब हम पैसे से खरीद सकते हैं, इस वास्ते पैसा बढ़िया है। परंतु पैसा स्वयं काम नहीं आता, जैसे अन्न स्वयं काम आता है, जल स्वयं काम आता है, कपड़ा स्वयं काम आता है, मकान स्वयं काम आता है, औषध स्वयं काम आता है, विद्या स्वयं काम आती है, बल अपने काम आता है, ऐसे पैसा स्वयं काम नहीं आता है, वस्तु के द्वारा काम आता है। तो वस्तु के हमारे रुपयों के बीच में देखा जाए तो शरीर के नजीक वस्तु बढ़ती है, जिन वस्तुओं से शरीर का जीवन होता है उन वस्तुओं के लिए रुपयों की जरूरत होती है। तो शरीर के लिए वस्तु नजीक पड़ती है। अब हम परीक्षा करें तो रुपया हमें न दिखावे तो भले मत दिखावे, अन्न जल देते रहे, वस्त्र देते रहे, आप मकान देते रहे, शरीर के निर्वाह की चीजें हमारे को देते रहे और रुपया सिक्का न दिखा भाई, चांदी सोना रत्न हीरा पन्ना माणिक मोती लाल पुखराज ये अगर न दिखावे हमारे को तो भी हम जी सकते हैं अच्छी तरह से, पर अन्न न दिखावे तो कठिन हो जाएगी ना, बिना मुश्किल हो जाएगा। तो शरीर के नजदीक चीज पड़ती है, जहाँ खास आवश्यक चीज पड़ती है वो श्रेष्ठ है जीवन के लिए। अब उसको खरीदते रुपये दे देते रुपये देख लो उसकी खरीद है, अरे केवल रुपया ही दूसरे रुपये खर्च क्यों करे, रुपया ही रखे, पर रुपये से खुद से जीवन निर्वाह नहीं होता, इन चीजों से निर्वाह होता है। तो निर्वाह जैसे चीजें जिस जैसे होता है वे चीजें मुख्य है, खास है, सार है, कि जैसे हमारा जीवन निर्वाह है। अब जीवन के नजीक हमारी क्या चीज है, तो हम वस्तुओं को देखते हैं तो ये वस्तुएं बहुत हमारे स्वयं काम आती है, इस वास्ते ये हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी है। अब वस्तुएं सब हमारे उपयोगी हुई तो हमारे जीने के लिए ये श्रेष्ठ होगी। ऐसे संसार भर में हम कुछ चीज देखें तो निर्वाह की वस्तुएं बड़ी शेष रही, निर्वाह की वस्तुओं में भी हमारे शरीर के नजदीक क्या चीज पहुंचेगी तो ये आपको बताएगी, नजदीक पहुंचेगी तो पशु पक्षी आदि है, इनमें क्या श्रेष्ठ है, इनसे है जो चलते फिरने वाले जंतु है और एक स्थावर रहने वाले है, तो वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, अनाज के पौधे है, शाग है, ये एक जगह रहने वाले है जीव स्थावर, इनसे जंगम श्रेष्ठ है, क्योंकि जंगम एक जगह पे गए काम दे देते हैं, ये एक जगह पड़े रहते हैं, काम हम ले सकते हैं इनसे, स्थावर से भी जंगम से भी सबसे काम लेते हैं, परंतु स्वयं स्थावर की अपेक्षा जंगम ज्यादा काम आते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट गधा घोड़ा आदि, इनसे अपना काम चलता है। इन सब में ही देखा जाए तो गाय की प्रधानता है, गऊ है, उससे जितना उपकार होता है उतना दूसरों के नहीं होता। पवित्रता में देखी जाए तो गाय विशेष पवित्र है, विशेष एक विलक्षण बात है, गाय का गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, गऊ के खुरों की रज्जी है वो बड़ी पवित्र मानी गई है, अनेक रोगों को नाश करने वाला गाय का गोबर गोमूत्र है और पवित्र है। कभी अपवित्रता होती है तो गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ, गोबर का सोगा दे दो, शुद्ध हो जाए। सब ही उपयोग विशेष है। आज जो बम आदि गिरते हैं तो चूना आदि ये काम इतने नहीं करते। सीमेंट बहुत पक्का होता है, कांच होता है, पर बम की आवाज से ये सीमेंट और कांच टूट जाते हैं। गोबर से ली हुई जमीन है वो नष्ट नहीं होती है। रेता है धोए रेता वो खराब नहीं होता है। बम हो तो उसमें गिर जाता है, उस पर प्रभाव नहीं होता। ये कठोर चीज है सीमेंट आदि, ऐसा प्रभाव होता। तो ये पवित्र चीज है, हमारे काम की है। गाय से भी मनुष्य की महिमा ज्यादा है कि मनुष्य से बहुत कुछ होता है। मनुष्य जीवन से हम विद्या पढ़ लेते हैं, अनेक तरह की विद्याओं का, अनेक तरह की लिपियों का, अनेक तरह की भाषाओं का हमें ज्ञान हो जाता है। गाने बजाने आदि कला है, तरह तरह की उन कलाओं का ज्ञान होता है। कई तरह की चीज हम समझ लेते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये बड़ी श्रेष्ठ चीज है। तो मनुष्य जन है ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी विवेक श्रेष्ठ, जितना जिसके अधिक विवेक होगा वो समाज में ऊंचा उठ जाएगा। घर में कई सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में जिनकी विशेष बुद्धि होगी, सबका उपयोग अधिक करेगा, वो घर में मुख्य हो जाएगा। कई जगह छोटा भाई मुख्य हो जाता है, कई जगह बड़ा भाई मुख्य हो जाता है, कई जगह बहना बड़ी हो जाती है, माताओं का बड़ा आदर हो जाता है। तो जिस जिसमें विवेक अधिक होता है वे श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो विवेक श्रेष्ठ हुआ, सत्य असत नित्य अनित्य सार असार त्याज ग्रह ये शुद्ध अशुद्ध ये दोनों चीजें है द्वंद्वात्मक, इन दोनों का ज्ञान है वो विवेक से है। अब वो जाते जाते अंत में सत असत का विवेक है। सत असत का विवेक करने पर फिर असत है वो त्याज है और सत ग्राह्य है, नित्य है, सत्य है, निर्विकार है, कभी नष्ट नहीं होता, सदा रहता है, वो सत्य श्रेष्ठ है। उस सत्य का आदर करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हो जाते हैं, वे सत्पुरुष हो जाते हैं, तत्व की हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, अपना कल्याण कर देते हैं। अपना ही कल्याण कर ले इतनी बात नहीं, औरों का भी कल्याण करते हैं। जितना ही दुनिया का हित करते हैं, कल्याण करते हैं, उतनी वे श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सत रहा, जो नित्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ नित्य उसको ध्यान करें। सारं तपो ग्राह्य पाच प्रभु सार ग्रंथ सार। तो संसार मात्र में सार सत है, सत परमात्मा है। ये संसार मात्र असत है, असत का मतलब ये टिकता नहीं है, ये ठहरता नहीं है, नित्य निरंतर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। हमारा शरीर है नित्य निरंतर मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। परंतु सत्य जो तत्व है, इसमें जो जीवात्मा है, वो नाश होते हुए नहीं जाता है, वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी, वो चेतन है और अमल शुद्ध है, मल रहित है, और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख स्वरूप है। तो ईश्वर का अंश है ये संसार, प्रकृति का अंश है। प्रकृति पुरुष दो चीज है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है। तो शक्ति से बना हुआ संसार है और परमात्मा स्वयं आप है, वो बने हुए नहीं है। और शक्ति है परमात्मा की, वो परमात्मा के अधीन है। परमात्मा शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे आपका बल है, आपकी बुद्धि है, आपकी योग्यता है, ये आपके अधीन है, आप उनके अधीन नहीं है। तो आप श्रेष्ठ हुए, तो आप क्या परमात्मा का अंश। वो परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते स्वयं अपने आप श्रेष्ठ है। तो स्वयं आप इन चीजों के वश में हो जाते हैं, ये गलती होती है। सत्संग के द्वारा सत्य वस्तु को पहचाना, सत्संग सत के साथ हमारा संग हो जाए, वो सत्संग बढ़िया हुआ। जो हमारा संग सत के द्वारा होगा, नित्य के द्वारा, तो सत के द्वारा हमारा संग हो जाए तो सत्संग फिर सत ही सत हो जाए, फिर असत रहेगा ही नहीं। असत के संग का त्याग कर दे तो नित्य निरंतर आनंद में, शांति में, मुक्ति में रहेगी। तो हमें सबसे अधिक सत का आदर करना चाहिए। इस जगह बिना विचार हम वस्तुओं के वश में हो जाते हैं और विशेष करके रुपयों के वश में, द्रव्य के वश में, जो द्रव्य स्वयं काम नहीं आता है, स्वयं काम में आने वाली वस्तुओं को भगत पर रुपयों के बदले बेच देते हैं। संसार में जितनी चीजें उनमें सोना चांदी आदि की अपेक्षा जमीन विशेष काम में आती है। राज्य बदलता है तो सिक्का रद्दी हो जाता है, पर जमीन रद्दी नहीं होती। तो जमीन है ये बड़ी श्रेष्ठ है, काम आती है स्वयं, इनसे बहुत पैदा होती है। सभी देखा जाए तो जमीन से चीज पैदा होती है और चीजें नष्ट होती है, पर ये पैदा करती है। तो जमीन ज्यादा जिसके पास है वो विशेष धनी है। रुपया सोना चांदी विशेष होता है, ये बड़ा कीमती है, परंतु ये जंगम स्थावर नहीं है, नित्य परवीत है। जमीन होती है वो रहती है हमारे पास, उस जमीन से हम पैदा करते हैं और जीते हैं। चीजों से रुपये पैदा नहीं होते, रुपये मिलते हैं चीज के बदले में, बस जमीन से जी पैदा होती है चीज, अनाज पैदा होते हैं, वृक्ष पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं, शाक पैदा होता है, जिससे हमारा निर्वाह होता है, हम जीते हैं जिसके बल पर। अगर वे ना हो तो हमारा जीना नहीं होगा। ऐसी चीजें जमीन से पैदा होते हैं। तो द्रव्य का मोह ज्यादा होता है, होना चाहिए जमीन का विशेष आदर, पृथ्वी का ज्यादा आदर होना चाहिए। पहले जमाने में देखते थे तो क्षत्रिय लोग देखते थे किसी अपने कन्या पर दे, किसको दे, कि जिसके पास कुछ जमीन हो उसको अपनी पुत्री देना चाहते थे, क्योंकि वो उस संपत्ति है, उसे ठीक और ये बात बच्चों का निर्वाह ठीक होगा, अपनी कन्या उसको देंगे जैसे आराम से रहे। तो क्षत्रिय लोग इसको देखते थे, वैसे भाई तो रुपये देखते थे, परंतु क्षत्रिय विशेष रुपयों की अपेक्षा भी जमीन को देखते थे। तो जमीन बड़ी सार चीज है, उनमें सार चीज होती है। अब उसमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ होता है, शरीर में मरा सबसे विवेक, तो विवेक करते करते सबसे नित्य सत्य चीज है वो श्रेष्ठ है। अब सत्य चीज है तो सत्य की प्राप्ति के लिए हम जो ये विचार करते हैं ना, ये हम सत्य चर्चा करते हैं, नित्य अनित्य सार असार की चर्चा करते हैं, ये सत चर्चा बड़ी शेष है। इससे सत असत का निर्णय होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, जिससे हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, ऐसी बातें हम सीखते हैं। तो सत का आदर करें तो सत चर्चा है, एक सत चिंतन है, परमात्मा का चिंतन करें, उसे नाम जप करें, उसका कीर्तन करें, उसके गुण गावें, उसे लीला का चिंतन करें, तो सत्य का चिंतन है वो सच्चा है, उनसे है। सच्चा में थोड़ी स्वतंत्रता है, परवशता है, और सच्चिंतन में स्वतंत्रता है, स्वयं चिंतन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इसमें स्वतंत्रता है। तो सच्चा से सच्चिंतन ठीक है, सच्चिंतन सच्चा करते हैं, सत्कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म जैसे हमारा दुनिया का और अभी और परिणाम में हित हो, ऐसे जो कर्म है सत्कर्म क्रिया, जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत होम उपवास आदि जो क्रियाएं हैं सत, और असत जो काम क्रोध लोभ वशीभूत होकर के अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार चोरी डकैती आदि की क्रिया ये असत क्रियाएं है, पतन की तो मिल जाने वाली है। तो सत्क्रियाएं श्रेष्ठ हुई, सत्क्रियाएं और सत्चर्चा और सत्चिंतन ये सब शेष हुआ। इन सब से शेष हुआ सत्संग, इसको भी हम सत्संग कहते हैं, सत्चर्चा को भी सत्संग कहते हैं, सत्चिंतन भी सत्संग है, सत्कर्म भी सत्संग है और असत का त्याग भी सत्संग है। एक बात और ध्यान देने की कि जैसे हम दुराचार दुर्गुणों का त्याग कर दें, किसी को हानि न पहुंचावे, उपकार करें, तो श्रेष्ठ कर्म जिनके द्वारा हित करें और दुर्गुण दुराचार इसका त्याग कर दें, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि जो दुराचार है दुर्गुण है ये पतन करने वाली चीज है, तो इनका त्याग भी सत्संग है। जैसे सत का संग है सत्चिंतन, इससे असत चिंतन का त्याग भी सत्संग है, झूठ कपट बेईमान का त्याग भी सत्संग है। क्यों? असत का त्याग और सत में स्थिति होती है हमारी, तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि असत कर्मों का त्याग कर दे तो सत होता है, और असत संगों को पकड़ लेते हैं तो असत संग हो जाता है, असत संग से दुख ही दुख होगा अभी और परिणाम में। अब इन बातों का विवेक जागृत विशेष कैसे रहता है कि जब हम सत का आदर करते हैं तब भूल क्या करते हैं कि रुपये पैसों को बहुत आदर देने लग जाते हैं, रुपयों को इतना आदर दे देते हैं, सगाई ब्याह आदि में लड़की का इतना आदर नहीं करते, लड़कों का इतना आदर नहीं करते जितना रुपयों का आदर करते हैं। लड़की का मैं तिरस्कार कर देते हैं, अपमान, और कितना अपमान कर देते हैं, गर्भ गिरा देते, जीना भी उसे अपना अच्छा नहीं लगता, बड़ी भारी हानि होगी, इससे नुकसान बड़ा भारी होगा, पतन बड़ा भारी होगा, क्योंकि विवेक का निरादर है यहाँ। विवेक का निरादर करने से पतन ही पतन होता है, नर्क होते हैं, 84 लाख जोनी होती है, पतन में जाएंगे। हमें ऐसी ऐसी बातें सुनी है समाज में जो बड़ा दुख होता है, लड़के का ब्याह किया उसे दहेज कम आया तो किस तरह से उस छोरी को मार दे, दूसरा ब्याह होगा तो लड़के का ब्याह करेंगे जिससे 200 रुपए आएंगे, ऐसा विचार करके लड़कियां तिरस्कार अपमान करते हैं और बर्बर मार देते हैं, ऐसी तक की घटना मैंने सुनी है, सच्ची घटना है। तो रुपये का मोह बहुत ज्यादा हो गया, रुपये का मोह होने से बुद्धि है ना वो श्रेष्ठ नहीं होती, क्यों अशुद्ध है वास्तव, रुपया खुद काम नहीं आता है, चीजें सब काम में आती है, रुपया खुद काम में नहीं आता, उसका महत्व इतना अंतकरण में अंकित हो गया कि बस टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, जैसे है टका नास्ती हा टका टका टका है, टको नाम ले गए थे तो शत्रु सूत्र मित्र हो तो सत्य बिना मित्र सूत्र शत्रु सूत्र दिखाता है, अगर पैसा मिल जाए तो वो मित्र हो जाता है, अरे मित्र है पास पैसा नहीं है तो बस निरादर हो जाता है उसका, पैसा होने से आदर होता है, तो पैसे के कारण से आदर होता है मनुष्य का, इसमें आप थोड़ा बुद्धिमानी करें, पैसा मनुष्य को पैदा नहीं करता है, मनुष्य पैसे को पैदा करता है, तो पैदा करने वाला समर्थ होता है, पैदा होने वाला स्वतंत्र तो वही है परतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होते हुए परतंत्र हो जाते हैं, इससे बड़े नुकसान होते हैं, पैसे के लोभ से बहुत नुकसान, इस वास्ते गीता ने कहा त्रिविधम नरकस्य एदं द्वारं नाशनम आत्मनः, आत्मनः नाशनम त्रिविधम नरकस्य द्वारं, ये तीन प्रकार का नरकों का दरवाजा है, अपना पतन करने वाली चीज है, घोर अत्याय पतन करने वाली ये नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध सा लोभ, तो यह अशुद्ध संग है, काम है क्रोध है लोभ है मोह है मत्सर है ईर्ष्या है दंभ है पाखंड है ठगी है धोखेबाजी विश्वास, ये सब अशुद्ध संग है, इनका संग अशुद्ध संग है, षड ऋतु होता है इनको शत्रु बताया है, परंतु मनुष्य ख्याल कम करता है, इसमें मनुष्य का ख्याल कम है, इधर ध्यान कम है, ये बात ख्याल करने की है, ये असत संग है। अरे असत संग प्यारा लगता है, लोभ काम क्रोध अच्छा लगता है, भगत पर लड़ाई करे तो दूसरे का अनिष्ट करना अच्छा लगता है, दूसरा कोई हमारा अपमान करे तो हम उसका अपमान ज्यादा करता अच्छा लगता है। तो अपमान मूल में चीज खराब है, उस खराब का जब आदर करेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी, हमारा पतन होगा। तो सत्संग सच्चर्चा के द्वारा ये विलक्षणता होती है कि जिससे हम सावधान हो जाए। तो भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है कि आप केवल पैसे के पीछे न पड़े। पैसा आवश्यक है, कमाना चाहिए, पर पैसे के लिए झूठ कपट कर देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं पैसे के लिए, मनुष्य का निरादर कर देते हैं, चोरी डकैती को आदर दे देते ये कर लेते हैं पैसे के लिए। अरे चोरी डकैती पाप झूठ कपट ये जमा होते हैं अंतकरण में, रुपये होते हैं बैंकों में, तिजोरियों में, बक्सों में, पाकिटों में, और झूठ कपट बेईमानी जमा होती है भीतर अंतकरण में। मरते हैं तो पैसा तो कोड़ी एक साथ चलता नहीं, जिन पैसों के लिए पाप किया वो कोड़ी एक पीछे रहता है, वो सब सब साथ में चलता है, महान भयंकर दुख देता है। यहाँ मनुष्य फैल हो जाता है, यहाँ बेहोशी आ जाती है, ये सोच नहीं सकता कि हमारा हित किस पे। पैसों का लोभ आता है तो लोभ काम को लोभ ये नरकों का दरवाजा है। नरकों का दरवाजा का मतलब कि बेहोशी आ जाती है, बेहोशी का न करने लायक काम कर जाता है, काम के वशी होकर व्यभिचार दुराचार कर लेता है, जिसका फल बड़ा भयंकर लोभी यश मान भिखारी शुभ गति व्यभिचारी। तो दुरा ग्रहण करने वाला शुभ गति चाहता है तो बड़ी पतन की बात है। तो सज्जनों यहाँ सावधान जादे रहना है, समय जागरूक रहना है, अपने जागरूक रहना है। संत कहते दिन में जागरूक रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिन में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहो। यहाँ रहने वाली चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े अन्याय कर देते हैं। एक बात याद आ गई, वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक आदमी मरा पड़ा था, कितने सज्जन सुना है, उनके छाती पर एक पुर्जा लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि मैंने इसको मार दिया छाना के पैसे मिले, धन के लिए मार दिया, और पैसे छाने के रुपये भी पूरा नहीं मिला एक, और मार दिया मैंने उसको। ये क्या है, ये बुद्धि की बड़ी भारी विलक्षणता है, महान पतन है, अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है, पतन है। ऐसा पतन करने वाले पैसों का आदर करते हैं, सर्व सदाचार दूर है, झूठ कपट बेईमान भी कर लेते हैं, जिसे नरकों की प्राप्ति हो जाती है उस पैसे के लोभ में आकर के, मान बढ़ाई के आदर में, भोगों के आराम के आदर में बड़ा बड़ा अनर्थ कर देते हैं। सज्जनों ये जो महान अंधकार है इसे सावधान हो, सचेत हो जाओ। मेरे ये बातें देख करके दुख होता है, विचार आता है, ऐसी ऐसी घटना मैंने देखी, जमीन जायदाद बेच दी और तू क्या कह, श्मशान की भूमि बेच दी, वहां से पुराने मारी तुम्हारी हड्डियां उठा करके और जगह ले गए और जमीन बेच दी, पैसा मिल गया। ऐसी घटी हुई घटना मैंने देखी तो विचार आता है बुद्धि कहाँ गई, रहने की जगह संकुचित कर दी, जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, रुपया का मोह इतना अनर्थ करता है, हद हो गई हो कि मोह क्यों अनर्थ करता है, विवेक की कमी, विवेक का आदर नहीं करते। सज्जनों जब तक विवेक का आदर नहीं करेंगे तब तक मनुष्य की मनुष्यता नहीं है, ये पशुता आ जाती है, और पशुता से नीचे है असुरपना आ जाता है, असुर से नीचे राक्षस हो जाते हैं। कि असुर में राक्षसों में असुर होते हैं, उनका पिंड पान जीते रहे, असुर जो प्राण है हमारे ये रह जाए, इसीलिए करने वाले वो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, अपने दीजिए जो खा जाते हैं, दूसरे को मार देते हैं, खा जाते हैं, वो राक्षस होते हैं। नीचे उतरते हैं तो बड़ी वृत्ति खराब हो जाती है, हमारा दर्जा बहुत नीचा हो जाता है। जो ही विवेक का आदर करते हैं त्यो ही हम संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। पूर्ण शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, भजन स्मरण करने वाला है क्या? जैसे मेरा भाई कितनी ऊंची हो गई, तो उन्हें ऊंचा अपना क्या था? शरीर तो हमारी बहनों की तरह, उस बहन का शरीर था, भाइयों की तरह संत महात्मा हुए, अच्छे तत्व के जीवन में शंकराचार्य वल्लभाचार्य आदि आचार्य हुए, उनका शरीर तो हमारे समान ही था। शरीर की बनावट में तो कोई फर्क नहीं, विलक्षणता क्या थी? कि सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, निर्विकार तत्व है, सदा शांति देने वाला तत्व है, उसको आदर किया। तो सज्जनों ये सत्संग जो किया जाता है वो सत्चर्चा है, ये सत्चर्चा भी है, और सत्चिंतन और सत्कर्म के द्वारा सत्य का संग करें, सत्य को प्राप्त करें, असत्य से ऊंचे उठे, असत्य से दबे नहीं। इहैतेर्जित स्वर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन साम्यावस्था में नित्य तत्व में स्थित हो गया, उन लोगों ने ये यही मन इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। और जो सत्य का चिंतन नहीं है, सत्य का संग नहीं है, असत्य में रहे है, तो उस पर संसार जीत गया, हमारे को रुपये जीत गए, हम रुपयों के गुलाम हो गए, पदार्थों के गुलाम हो गए। रुपये पैदा हम करते हैं, गुलाम बन जाते हैं उनके ही, जैसे मकड़ी अपना जाल करके उसमें खुद ही फंस जाती है, रेशम के कीड़े रेशम पैदा उसी में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से हम अपना जाल गूंथ गए और फंस जाते हैं। तो इसे विशेष ध्यान देना है कि ये पैसों के लोभ में आकर कितने कितने अनर्थ कर देते हैं, कितने कितने अन्याय कर देते हैं। भागवत का द्वादश स्कंद उसका तीसरा अध्याय, कलयुग में पैसे की प्रधानता होगी, कल कलयुग में विवेक का अभाव होगा, अविवेक बढ़ेगा, विपरीत बुद्धि बढ़ेगी, तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएंगे, सतोगुण घट जाएगा, सार का निरादर होगा, सार का पूर्व दुराचारों का आदर होने लगेगा। तो वास्तव में सत्य तत्व है, उस तक चलना मनुष्य का खास कर्तव्य है। मनुष्य विवेक प्रधान जंतु है, ये मनुष्य जितना पहचानता है दूसरे नहीं पहचानते, जैसे भोजन आदि को तो पशु पहचानते, अपना खाद्य खाएंगे, जैसे आंख है तो बकरी खा लेगी, हरण खा लेंगे, और ऊंट नहीं खाएगा, भैंस नहीं खाएगी, भूखा मरती होगी आग थोड़ी खा लेंगे, और भैंस में तो आग का तो बहुत ज्यादा होता है, भैंस की लकड़ी से खुजाल करो तो समय उसे फूल जाता है, भैंस पर जहर का असर बहुत ज्यादा होता है आग आने का, और बकरी खा लेती है, हरण खा लेते हैं, भोजन हो जाता है। तो खाने का इसका विवेक तो पशु पक्षियों में भी है, परंतु नित्य अनित्य का विवेक नहीं है, मुक्ति क्या होती है बंधन को होती है इसका पता नहीं है। हमारे भाई लोगों में और बहनों में जो मनुष्य जाति है उसमें भी इतना अंधेरा आ चुका है कि इससे नरक होंगे, बड़ी यातना होगी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसे पापों से भी डरते नहीं। क्या हुआ? ये बड़ा भारी अज्ञान है, ये मोह है, उस मोह का नाश सत्संग से होता है, सत्चर्चा से होता है, सत्शास्त्र से होता है, सत्चिंतन से होता है, विवेक से होता है, अच्छा विचार किया जाए उससे होता है। तो ये शक्ति मनुष्य में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आप जितने भाई बहन सुनते हैं थोड़ा ख्याल रखें, सदगुण सदाचार का आदर करें, दुर्दुर्चार का नहीं, लोग में फंस करके अब मैं धर्म का नाश न करें, बाहर की तड़क भड़क देख करके वेशभूषा देख करके असली परमात्म तत्व की तरफ जो चलने की वृत्तियां हैं उनका त्याग न करें। उसमें सत्संग किसका नाम है? सत्सत का नाम ही है, सद्भाव का नाम ही है, सत्चिंतन का नाम ही है, सत्कर्म का नाम ही। पर असली सत्संग है सत्य में प्रेम हो। हमारे सामने विनाशी अविनाशी दो चीज है, एक ये परिवर्तन संसार है, शरीर है ये है, एक इसमें अपरिवर्तन परिवर्तन रहित बदलता नहीं वो परमात्मा है। शरीर है ये सब बदलने वाले मिटने वाले हैं, इनमें रहने वाला जो आत्मा वो जीवात्मा वो नित्य है, चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, चेतन है, शुद्ध है। तो उसका कल्याण हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए कि सदा के लिए ज्ञान हो के आनंद हो जाए। यम लब्धवा चा परम लाभ मने ती नाग देवी कथो, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ ना हो तो उस तरफ चलना है। हमारा विषय वो है, हमारा विषय बात आप जो आप लोग हम इकट्ठे हुए हैं तो उसके किस बात को लेकर हुए हैं? उस सत्य की प्राप्ति के लिए। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, पतन नहीं होगा, नरक नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हम इनसे ऊंचे उठ जाएंगे। वो सत्य है, उस सत्य में जो प्रेम है, सत्य प्यारा लगता है, इसका नाम सत्संग है। सत्य तत्व परमात्मा वो अच्छे लगे। आज सत्संग सत्चर्चा के लिए इतना समय नहीं मिलता है जितना अशुद्ध वस्तुओं के संग्रह के लिए अपना समय मिलता है। सत्संग करने के लिए जाना है परंतु दूसरा काम हो गया, बहुत आवश्यक काम है, जरूरी काम है, वो जरूरी असत का काम, उसके लिए सत्चर्चा छोड़ देते हैं, सत्चिंतन छोड़ते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं। सत्संग में कब जाते हैं? जहाँ सत्संग होता है, सत्य की तरफ रुचि होती है, सत्य की पहचान होती है, असत का त्याग होता है, वो सत्चर्चा होती है। उस तरफ जाने में जब भगत मिलता है घर का तो जाते हैं। अगर व्यापार के समय घर के काम के समय सत्संग होता हो तो भाई अभी नहीं आ सकते, हमारा विशेष काम है। कभी कभी ऐसी बात होती है सत्संग आने की, सत्संग आने ही वाले थे, भोजन किया, थोड़ा लेट ले देख रहे तो नींद आ गई, इसमें सत्संग चला गया। सत्संग जाने की तैयारी थी, इतने में एक सज्जन आ गए, उनसे बात करने लगे, बात की बात में समय बीत गया, सत्संग निकल गया। हम जरूर सत्संग में जाने थे, वकील के वहां जाना था, जरूरी काम था, वहां गए, सत्संग में नहीं गए। ऐसे छोटे छोटे काम, साधारण काम, बातचीत हो गई, अब बातचीत से भी सत्संग रद्दी, नींद आ गई आज से उससे भी सत्संग रद्दी, सर के काम धंधे में सत्संग रद्दी, अब इन सबसे बचे तो सत्संग हो जाओ, तो सत्य का निरादर करते हैं, इससे हमारा पतन होता है। आज वर्षों से सत्संग करते हुए भी जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, लोग भी महाराज निराश हो रहे हैं और बड़ा निरादर हो रहा है कि इतने वर्षों से सत्संग करते हैं फिर झूठ कपट हुई, फिर जात चली गई, फिर ठगी गई, विश्वासघात हुई, तो क्या सत्संग हुआ? तो इसका कारण क्या है कि हम हमारे में रहने वाले विवेक का आदर नहीं करते, हमारे को ज्ञान नहीं है, बात नहीं है। ध्यान दीजिए, और सार बात बताता हूँ, इतने जो भूमिका बताई उसकी सार बात है, हम सत्य का आदर करें, नित्य का आदर करें, अविनाशी का आदर करें, उस अविनाशी का आदर के लिए जो विवेक का आदर करें, हमारा वास्तव में हित किस बात में है, अहित किस बात में है ये सोचें, हमारा कल्याण परमात्मा की प्राप्ति में है, भगवान के भजन में है, इनमें हमारा खुद का लाभ है। जैसे व्यापार में आपको पता है, आपकी एक दुकान है, उस दुकान में आप काम करते हैं, उनमें चालाना पाती आपकी है, और एक दुकान आपकी निज की है जिसमें दो पैसा कमाओ तो ये अपना ही है, अपनी खास की दुकान है। तो खास अपनी दुकान है उसमें हम ज्यादा समय लगाएंगे सेवा देने, वहां रुपया एक कमाएंगे तो वो चाना नहीं मिलेगा, चार रुपये चाना नहीं पूरा मिलेगा, रुपया रुपया पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये विवेक होता है कि भाई इस काम में ज्यादा लगाओ, उस काम में भी समय लगाना, सब में लगाना है। इस तरह से आप संसार के काम में लगाते हैं और अपने भजन श्रवण की बात बताते हैं तो भजन श्रवण की बात छूट जाती है संसार काम के लिए, उसमें आपका हिस्सा कितना, और भगवत चिंतन भजन में आपका हिस्सा कितना है, वो पूरा पूरा आप है, सभी पैदा आपके ही है, पर उसको छोड़ देते हैं उसी कामों के लिए। तो क्या ये विवेक की कमी है? तो विवेक की खुद ही कमी नहीं है, विवेक का आदर नहीं है, विवेक को महत्व नहीं देते हैं। विवेक का महत्व दिया जाए तो ये विवेक क्या है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये गुरु तत्व है। विवेक किसका, गुरु का नाम है। गुरु महाराज क्या देते हैं, समझ देते हैं, विवेक देते हैं, सत्य देते हैं, जैसे हमारा दुनिया का कल्याण हो जाए। वो प्रकाश देने वाले तो गुरु है, गुकारस अंधकार है, गुकारस संरोध है। गुरु की चाल तो चलते हैं और गुरु बनाते हैं, परंतु गुरु क्यों बनाते हैं ये सिर्फ ख्याल ही नहीं, प्रचार कर तुम गुरु बना लो, हम गुरु बना लो, वो बना लो, मैं बोला वो गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा। बात तो कल्याण की कहते हैं, करते क्या, टोली बनाते, तुम्हारी टोली हमारी टोली लड़ाई करते हैं आपस में। भाई विवेक तो सत के साथ में हमारा संबंध होता है, वही गुरु होते हैं, वो विवेक आप में है, भगवान ने विवेक दिया है। हम कहते हैं बुद्धिमानी है, बुद्धि में विवेक है, परंतु वो विवेक भगवान का दिया हुआ है। ये थोड़ी सी गहरी बात है, ख्याल करें। हम कहेंगे शुभ कर्मों का फल है, दान पुण्य तीर्थ व्रत किया है, शुभ कर्म किया इस वास्ते विवेक हुआ, बात ठीक थी है, पर विवेक नहीं है, विवेक हुआ उसे शुभ कर्म हुए। शुभ और अशुभ कर्म पहले दोनों कर्मों को समझेगा ना, तो अशुभ न करके शुभ करेंगे तो शुभ कर्म का पर विवेक होगा। तो फिर शुभ और अशुभ पहले पहचाना किससे, तो सबसे पहले विवेक है। विवेक भगवान ने मुफ्त में दिया, जो बड़ी भारी मूल्य चीज है, बड़ी मूल्य की चीज भगवान मुफ्त में देते हैं। मानव शरीर भगवान देते हैं, जिस मानव शरीर से अपना कल्याण कर दे, दूसरों का भी कल्याण कर दे। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्यार करने वाले भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो दो दो कृपा है, दो बिना हेतु स्नेही कृपा, बिना सुना हेतु के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के जो हित करते हैं वो कृपा है केवल। अरे फिर कृपा करी, कृपा करके रहे कबू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेही तो उनका कृपा तो स्वभाव है, वो कृपा है तो, और करुणा करी फिर कृपा करके तो डबल कृपा करते हैं, तब मानव शरीर मिलता है। अब मानव शरीर भगवान ने दुगुनी कृपा करी, मानव शरीर मिला और मानव शरीर का समय नष्ट कर देते हैं, भोगों में, संग्रह में, मान में, बढ़ाई में, आलस में, शरीर के सुख में, भोग में, मान बढ़ाई में, बड़ा आदत करते हैं। ये सोचने की बात है कि हम भगवान में लगे, इसमें एक बड़ी उल्टी बात है, वो श्रुति हो रही है। धन संपत्ति लेने में हम सुख समझते हैं और लाभ समझते हैं, परंतु तो उसके लिए दुर्गुण दुराचार करते हैं, उसका ख्याल ही नहीं करते। धन का, आराम का, सुख का, भोग का इतना विशेष आकर्षण हो गया कि उसके लिए करने लायक काम भी करते हैं, न करने लायक काम भी करते हैं। न करने लायक काम करने से बड़ा अनर्थ होगा आजादी, वो सोचने ही नहीं। ये दो चीज है असली हमारे जीवन में, अभी एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना। इससे पारमार्थिक उन्नति करने का निश्चय भी नहीं करते, दूसरे अध्याय के 41-44 तक व्यवसायत्मक बुद्धि एका, जहाँ भगवान ने ये कहा कि ऐसा ते बेटा सांख्य बुद्धि तो योगे मान सुनो, योग के विषय में बुद्धि सुनो। अब उस योग की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा कि एक निश्चय के हमें भगवान का भजन करना है। ये निश्चय होने पर आदमी की उन्नति होती है और भगवान ने इसको बहुत बड़ा आदर दिया है। इस ध्यान देकर सुने भाई बहन, ख्याल करें। अपिते सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, घातुक से घातुक, क्रूर से क्रूर, हिंसक हत्यारा, दुराचार में भी कमी नहीं रखे, सबके सब दुराचारी। ऐसा दुराचारी भी भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग अन्यम न भजती, और को न भजे, केवल भजन में लग जाए तो लगने मात्र से भगवान कहते हैं साधु रे, विश्व साधु समझो, ये साधु हो गया है। दुराचारी दुर्गुण पर भीतर का विचार होगा भगवान भजन करूंगा, वो विचार मात्र से भगवान के साधु रे मंतव्य है, उसको साधु मान लेता हूँ। ये मंतव्य है नहीं, आगे आज्ञा है, ये हुक्म है, राजा का हुक्म हो जाएगा, ऐसे मानो, ऐसे कहो, ये कायदे इस कायदे चलो, न तो दंड दिया जाएगा। ऐसे भगवान हुक्म देते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। भाव बदल गया, परंतु हम क्या करते हैं, उस भाव का आदर नहीं करते। एक आदमी हमारे जानकारी में बहुत चोरी, विचार, अनाचार, दुराचार, दुराचार करता है और हम जानते हैं, वो एकांत बैठा है और गंगा जी के किनारे में जप करता है, अपर जान कहते कैसा सज्जन आदमी, तो मैं जानता हूँ सज्जन है, ये बैठा बुगला की तरह ध्यानी है, मन उसको अच्छा नहीं मानते, भजन करने पर भी अच्छा पुरा नहीं मानते, बुराई का आदर करते हैं, बुरा आदमी है और भला आदमी है, हम बरसों से जानते हैं, और रात्रि में वेश्या के घर से निकलते देख लिया, वो सही खत्म कर देते हैं। हम आदर किसका करते हैं, ये ध्यान दें इस बात में, आदर हम दुराचार का करते हैं, दुराग्रह का करते हैं, उसको खराब मान लेते हैं। भूल से कोई गलती होती है तो बस पद भीतर उठ करके पूरा परिवर्तन तो देखते हैं, महत्व क्या है, दुर्गुण दुराचार हो गया तो वो बुरा हो गया, उसमें आया है कि नहीं आया है कि निर्णय नहीं करते, बैठा भजन करता दिखता है तो भी दुराचारी है, तो आदर हम दुराचार का करते हैं, हमारा सदाचार कैसे होगा। साधु है कोई, देखा हम वर्षों से ठीक है और कभी भी गलती कर दी, कभी एक बार ही भाई गलती करते ही मन से सदा के लिए फेंक देते हैं, तो तद भजन किया थोड़ी गलती करी तो हम आदर किसका करते हैं, हम महत्व किसको देते हैं, तो महत्व देते हैं वो हमारे साथ आ जाती है चीज, पापों को दुराचार को महत्व देते वो दुराचार हमारे में आ जाता है। इस वास्ते हमें भगवान का आदर करना चाहिए। संत हुए हैं श्री गोस्वामी जी महाराज की जीवनी में कई बातें संतों की जीवनी में आती है, बड़ा खराब है, भगवान का नाम लिया, भाई भगवान का नाम ले लिया, आओ बस अब बैठो भजन करो, नाम जप करो, भगवान में लगते ही वे शेष मान लेते हैं। भगवान खुद कहते हैं अभी जे सुदुराचार, बहुत दुराचारी है परंतु भजन में लगा, भजन में लगने का मतलब अनन्य भाग, अनन्य भाग का ये नहीं तेल धारावत भगवान का चिंतन करता हो, ये बात नहीं है, केवल भगवान का ही चिंतन हो ऐसी बात नहीं है, भगवान का भजन करेंगे। अब भाई जो कुछ हो गया, इतने भूल होगी, गलती हो गई, शो हो गई, अब भगवान का भजन करेंगे, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है भगवान को साधु मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए, निश्चय पक्का किया, रहते न प्रभु चित चूक किएगी, करत सिर सुरत सवार, चूक करती है उसकी भगवान निगाह नहीं करते, उसके हृदय का भाव है वे भजन करना है तो कर तो सुन तो सोवा रही है, हृदय की बात याद करते कि ये विचार अच्छा करता, सम्यक व्यवस्थित हो विचार, सज्जनों निश्चय करते ही साधु एव संबंध दिया। आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं आज विचार कर लें कि अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब नशा पता नहीं करेंगे, अब अखाद्य नहीं खाएंगे, अपेय नहीं पिएंगे, जिसको दुराचार को वो हम नहीं करेंगे आज से, तो आज विचार करो, आज आप शुद्ध हो जाएंगे, आज ही शुद्ध हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे शुद्ध? कि मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाश, मूल में आप साक्षात ईश्वर के अंश हैं, मूल में शुद्ध हैं, सबके सब पवित्र हैं, सबके सब परमात्मा का अंश है। चाहे कितना ही चोर हो, कितना ही व्यभिचारी हो, कितना ही हिंसक हो, कितना ही हत्यारस हो, ये बना हुआ है व्यभिचार चोरी इत्यादि, ये आगंतुक है, मूल में चीज तो परमात्मा के है ना, साक्षात परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ते ही हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे कोयला इतना काला होता है, पर क्यों होता है? अग्नि से नियुक्त होने पर होता है। अगर अग्नि में रख दिया जाए तो चमक जा रहता है ठीक तरह से। ऐसे ये जीव भगवान से विमुख होता है तब काला हो जाता है, और जहां परमात्मा में सिद्ध हुआ वो चमकेगा, इसमें देरी कम नहीं है। जितना जितना परमात्मा के सन्मुख होगा, जितना परमात्मा नजीक पहुंचेगा, जितना सदगुण सदाचार हम वो चलेगा, उतना वो पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, दूसरों के अंधकार को दूर करने वाला हो जाएगा, जितना परमात्मा नजीक है। तो सज्जनों, ये निश्चय करना है कि आज से हम भजन करेंगे, अब भगवान में लगेंगे, ऐसा पक्का आप विचार कर रहे। भगवान के साधु मंतव्य साधु मान लो, साधु मान लो, मंतव्य मान लेना चाहिए। तो मान लेना चाहिए क्यों कहते हैं? कि साधु हो गया, भीतर से भाव शुद्ध अब शुद्ध हो जाएगा। ये भाव पर पक्का रहा तो साधु भक्त हो जाएगा। क्या पता है क्षिप्र भोज धर्मात्मा, जब भीतर से विचार हो गया तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, क्षिप्र भोज धर्मात्मा। क्योंकि मूल में सज्जनों सबके सब परमात्मा के अंश है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी मूल में है परमात्मा अंश। परमात्मा से विमुख होकर नाशवान के सन्मुख हो गया और नाशवान पदार्थों को भोगों को विशेष महत्व दे दिया, इस वास्ते पतन हुआ। अग्नि को छोड़कर और अग्नि के शांत होकर बुझी गई, उनको नष्ट हो गया तो कोयला बन गया, और वो आग में रखेंगे तो वही जमुक उठेगा, तो वो तो फिर भी कोयला बन सकता है। पर परमात्मा से विमुख होने से दुखी हुआ और पापी बना, और परमात्मा के सिद्ध हो गया सदा के बहुत जागे, यज ज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होगा। तो सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आप अपना अब विचार करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अब ठगी नहीं करेंगे, अब धोखेबाजी नहीं करेंगे। परंतु बात क्या है, गोस्वामी जी ने क्या ही सुंदर कहा है, कलि केवल मल मूल मलिना, कलयुग में इतना मलिन हो गया, पाप पयो निधि जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली बन गया किस में, के पाप रूपी समुद्र में, पाप रूपी जड़ में मनुष्यों का मन मछली बन गया। मछली को कह देंगे तुम्हारे को जल से अलग कर देंगे, ये आ जाए तो घबरा जाओ, पानी में पड़ी पड़ी घब जाएगी, पानी में बियो हो जाए, बियो हो जाए मर जाए, छटपटाने लग जाए, ऐसे कह दिया कि पाप नहीं करना है तो डर लगता है, अरे इनकम टैक्स कैसे करेगा, हम डरते हैं, डरते हैं, बात सुनते ही घबराते हैं, कैसे करेंगे, इतना पाप में रच फंस गया, पाप इतना प्यारा लग गया, झूठ खबर बेईमानी रुपया प्यारा लग गया, रुपयों की बात सुनी ना, रुपया खुद काम आता नहीं, खुद काम आता नहीं, उस रुपयों के लोभ में इतने फंस गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए कि झूठ कपट करके नरकों की तैयारी कर ले गए, हत्या करके नरकों की तैयारी कर लेते हैं, दुखों की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पर महाराज झूठ कपट से कारागार हो जाता है, कैद में पड़ जाते हैं, दुख पाते हैं, परंतु मन पछतावा नहीं होता, ये नहीं होता हमने रुपयों के लोभ में आकर पाप किया, हम कैद में चले गए, किसे कैसे बचे, कैद में बस ठीक है, ये नहीं सोचते कि कारण क्या है, मूल कारण क्या है, काम क्रोध लोभ, इस कारण से पाप हुए, पाप के कारण गए कैद में, तो कैद कैसे छूटे, ये तो प्रचार कर देते हैं। परंतु कारण क्या था कि काम करो लोभ में वशीभूत हुए, तो काम करो लोभ कैसे छूटे। मनु पापों के कारण को नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते कि भीतर अविवेक का आदर किया। विवेक होते हुए सत्यसत्य का ज्ञान होते हुए अपने ज्ञान का निरादर करके कितने पकड़ के चल जाएंगे। अच्छी बात कही जाए तो उसको भी मानेंगे नहीं, कहें हमारे सर में आएगा नहीं, ये हम कर सकेंगे नहीं। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे। तीन तरह के आदमी होते हैं, नीचे दर्जे के होते हैं वो भजन स्मरण नित्रेम सत्संग आरम्भ नहीं करते, निभेगा नहीं, जिन्हें ले लो निभेगा, हमारे संजय होगी नहीं, नियम उदार ठीक नहीं, हम करेंगे नहीं, ये पाप लग जाएगा। जिन्हें करेंगे ले लेंगे संजय नहीं, पाप लग जाएगा। मालूम होता है बड़े शुद्ध है, बड़े निर्मल है, पाप है ही नहीं, बड़े निर्मल है, पाप लग जाएगा। इसे डरते पाप, पाप से नहीं डरते महाराज, दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि डरते है पाप में, पाप लग जाएगा। नहीं तो पुण्य करते हैं, क्यों भजन ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, रात दिन पाप कर्म विश्वास जाए और शुभ काम से डरते नहीं पाप लग गया। इसे अरे लग जाए देखा जाएगा, शुरू तो करो तो विघ्न भय से पहले आरम्भ ही नहीं करते, ये नीच दर्जे का। उससे ऊंचे दर्जे के होते हैं तो वो दूसरे मध्य दर्जे के वो छोड़ देते हैं। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भये न नीचे, प्रारब्ध विघ्न बेहता विरमंती मध्या। मध्य दर्जे के होते हैं शुभ काम शुरू कर देंगे पर छोड़ देंगे, संध्या गायत्री शुरू कर देंगे छोड़ देंगे, भगवान झूठ गबर नहीं करेंगे फिर छोड़ देंगे, चाय को करेंगे नहीं खाएंगे छोड़ दिया फिर छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे, तिरंग तमकू नहीं पियेंगे छोड़ दिया फिर करने लग जाएंगे। तो मध्य दर्जे छोड़ देते हैं फिर भी उस पर कायम नहीं रहते, पहले कई दर्जे में तो छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, और फिर वो डरते हैं छोड़, देखो तुमने किया क्या हुआ फायदा, ये ठीक हम ठीक है हमने छोड़ ही नहीं, तुम पाप करते हो तुम पाप, हम पाप नहीं करते ही नहीं पहले से ही, तुम पहले जिन्हें वो ली गई छोड़े भ्रष्ट हो गए, सत्संग में गए पतन हो गया, तुम सत्संग में जाते हो पाप कर तुम्हारा पाप ज्यादा लगेगा, हम हमारे पाप नहीं लगेगा क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, इस बात हमारे पाप करे तुम्हें पाप ज्यादा लगेगा क्योंकि हम जानते नहीं। अरे तुम तो सत्संग करने वाले और ना दोनों को जानते हो, जानने में कमी नहीं है, हमारे को भी सिखाते हो इतने जानते हो और धोखा देते हो जान करके, तो हम तो जानते नहीं इस पाप लगता नहीं, ये अंजान आदमी है, ये अंजान है क्या, खूब जानते हैं सत्संग करने कुसंग करने वालों को जानते हैं, आचरणों को भी जानते हैं, जानकार दंड वाले तुम्हारे ज्यादा दंड होगा क्यों, तो जानते हो सत्संग कर पाप करो पाप ज्यादा लगेगा, हम सत्संग नहीं करें पाप कम लगेगा, कितना विवेक है तुम्हारे, जानकार दंड होता आप कैसे बचोगे, वो तो आपको हमारे को भी शिक्षा देते हो तुम जानकार हो। अरे होश नहीं, ये होश नहीं है, उसमें बहादुरी है, हम सत्संग करते ही नहीं पहले से, भाई हम हमारे सावधान रहते हैं, सोच सके कहते हम क्यों करते हैं, हम खान पान अपना करते हैं, वो भी ठीक है तुमने गलती करी है, अरे वो ही सोचे बात तो ठीक करते भाई ये ठीक है अच्छे आदमी है जैसे है। तो विवेक शक्ति जो मनुष्य में थी उस विवेक का कितना निरादर तिरस्कार किया, जिसमें दुर्गुण दुराचारों को महत्व दे दी। तो प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे ही, और प्रारब्ध विघ्न बेहता भयमंती मध्या छोड़ देते हैं। पन विघ्न ही पुनः पुनर्पि प्रति हन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परिदृजन्ती। उत्तम पुरुष होते हैं, अच्छा काम कर दिया तो कर दिया भाई, सुख पावे दुख पावे। शिव दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी मर्यादा में रहने के लिए कितने क्लेश है। काशी के गोर में हर से वेदी दार सेव्या पतिव्रता इतनी ऊंची से उसको बेच दिया, पर धर्म का त्याग नहीं किया। शिवी शिवी मांस काट कर दे दिया, कबूतर के लिए मांस दे दिया, शरीर को जान के काट देना मामूली चीज नहीं है, एक कांटा घट जाए तो कितना पूर्ण पूजा होती है, सही काट के मांस निकाल दे देना, कर नहीं सकता हरेक आदमी नहीं कर सकता, कांटा भी मुश्किल होता है चुभ जाए तो, काट करके देते किन अधेयो महात्मा राम, शेष भूषण क्या है, दो दधी से रस्ते ने दधी से ऋषि ने हड्डियों ने दी किसको, कि बिना कारण जल सिर काटने वाले इंद्र को कोई कसूर नहीं।